महादेव जी की पत्नी भगवती उमा जी को नमस्कार है, वे मेरा कल्याण करें। वेश्या ने पूछा, हे मुने, मेरी पत्नी ने जैसी प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार उसने पार्वती जी का पूजन किया, फिर उनकी अप्रसन्नता का क्या कारण है, यह बताने की कृपा करें। देवल जी ने कहा, हे वेश्यावर, इसका कारण सुनो। जब तुम्हारी पत्नी की सखियां स्कंद माता पार्वती जी का पूजन करके लौट आई, तब विजया ने कुतूहलवश पार्वती जी से पूछा, हे गिरिजे, ललिता की सखियों ने तुम्हारी श्रद्धा पूर्वक पूजा की है, फिर तुम प्रसन्न क्यों नहीं हुई। पार्वती जी ने कहा, सखी हे विजया, मैं जानती हूँ वैश्या पत्नी घर से बाहर निकलने में असमर्थ थी, इसीलिए उसकी सखियां आई थी, किंतु मेरी जैसी देवियां दूसरे के हाथ की पूजा स्वीकार नहीं कर सकती। उसका पति आ जाता तो भी उसका कल्याण होता। पत्नी जिस व्रत और पूजन को करने में असमर्थ हो उसे अपने पति से ही करा सकती है, इससे उसकी वह पूजा भंग नहीं होती। अथवा अन्य भाव से पति से पूछकर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा भी वह पूजा करा सकती थी, पर उसने ना तो स्वयं पूजन किया और ना पति से करवाया, इसलिए उसका गर्व निष्फल हो जाएगा। यदि दोनों पति पत्नी श्रद्धा पूर्वक यहाँ आकर मेरी पूजा करेंगे तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। हे वैश्या, तुम्हारे संतान ना होने में यही कारण है जो तुम्हें बता दिया। जैसे पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ जी ने महाराज दिलीप को संतान प्राप्ति के लिए नंदिनी की सेवा बतलाई थी, उसे सुनकर राजा ने नंदिनी को संतुष्ट किया था और राजा की सेवा से प्रसन्न हुए नंदिनी ने उन्हें पुत्र प्रदान किया था। उसी प्रकार तुम भी पत्नी सहित जाकर भगवती पार्वती जी की आराधना करो, इससे वे तुम्हें पुत्र प्रदान करेंगी। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 230। देवल मुनि का शरव को राजा दिलीप की कथा सुनाना, राजा को नंदिनी की सेवा से पुत्र की प्राप्ति। वैश्य ने पूछा, हे मुने, राजा दिलीप कौन थे तथा वह नंदिनी गौ कौन थी जिसकी आराधना करके महाराज ने पुत्र प्राप्त किया था। इस कथा के सुनने के बाद मैं पत्नी सहित पार्वती जी की आराधना करूंगा। देवल ने कहा, हे महामते, वेवस्वत मनु के वंश में एक दिलीप नाम के श्रेष्ठ राजा हुए हैं। वे धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का पालन करते हुए अपने उत्तम गुणों के द्वारा समस्त प्रजा को प्रसन्न रखते थे। मगध राजकुमारी सुदक्षिणा राजा दिलीप की महारानी थी। महारानी को अवध में आए हुए दिन हो गए, किंतु उनके गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। तब कौशल सम्राट दिलीप अपने मन में विचार करने लगे कि मैंने कोई दोष नहीं किया है और धर्म अर्थ तथा काम का यथा समय सेवन किया है, फिर मेरे किस दोष के कारण महारानी के गर्भ से संतान नहीं हुई। हमारे कुल गुरु वशिष्ठ जी भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं, वे ही उस दोष को बता सकते हैं जिससे मुझे पुत्र नहीं हो रहा है। ऐसा विचार कर राजा अपनी रानी सहित गुरु वशिष्ठ जी के शुभ आश्रम पर गए। महामुनि वशिष्ठ जी सायंकाल का नित्य कर्म समाप्त करके आश्रम में बैठे थे। उसी समय राजा और रानी ने वहां पहुंचकर उनका दर्शन किया। महाराज ने गुरु के और महारानी ने गुरु पत्नी अरुंधति देवी के चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने राजा को और अरुंधति देवी ने रानी को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात पूजनीय पुरुषों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ जी ने मधुपर्क आदि सामग्रियों से अपने नवागत अतिथि का सत्कार करके उनसे कुशल पूछी। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने अपने योग के प्रभाव से नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ प्रस्तुत किए और उन्हें राजा दिलीप को भोजन कराया तथा उदार हृदय अरुंधति देवी ने भी महारानी सुदक्षिणा को बड़े आदर के साथ भांति भांति के व्यंजन और पकवान भोजन कराए। जब राजा भोजन करके आराम से बैठे तब सदा आत्म स्वरूप में स्थित रहने वाले मुनि उन विनयशील नरेश का हाथ अपने हाथ में लेकर पूछने लगे, हे राजन, जिस राज्य के राजा मंत्री राष्ट्र किला खजाना सेना और मित्र वर्ग ये सातों अंग एक दूसरे के उपकारक एवं सकुशल हो, जहाँ की प्रजा अपने अपने धर्म के पालन में तत्पर रहती हो, जहाँ बंधुजन और मंत्री प्रेम और प्रसन्नता से रहते हो, जहाँ के योद्धा अस्त्र शस्त्रों के संचालन की क्रिया में कुशल हो, मित्र वंश में हो और शत्रुओं का नाश हो गया हो, तथा जहाँ निवास करने वाले लोगों का मन भगवान जी की आराधना में लगा रहता हो, ऐसा राज्य जिस राजा के अधिकार में हो उसे स्वर्ग का राज्य लेकर क्या करना है। हे राजन, इश्वाकु कुल के धार्मिक नरेश पुत्र उत्पन्न करके उनको राज्य का भार सौंपने के बाद तप के लिए वन में आया करते थे। तुम तो अभी जवान हो, तुमने अभी पुत्र का मुंह भी नहीं देखा है, अतः तुम तपस्या के अधिकारी नहीं हो, फिर वैसा राज्य छोड़कर इस तपोवन में किस लिए आए हो। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तपस्या करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। जैसे बाल्य अवस्था चली गई और जवानी आई है, उसी प्रकार यह भी चली जाएगी और वृद्ध अवस्था आवेगी। वृद्ध अवस्था के अनंतर मृत्यु निश्चित है। हे गुरुदेव, इस प्रकार यदि मैं पुत्र हुए बिना ही मर जाऊंगा तो मेरे बाद यह पृथ्वी का राज्य किसके अधिकार में रहेगा। हे तपोनिधे, किस दोष के कारण मुझे पुत्र नहीं होता। हे गुरुदेव, मेरे उस दोष को ध्यान के द्वारा देखकर शीघ्र ही बताने की कृपा मुझे कीजिए। राजा का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और संतान बांधा का कारण जानकर इस प्रकार कहा, हे नरिप श्रेष्ठ, पहले की बात है, तुमने देवराज इंद्र की सेवा से राजमहल को लौटते समय उतावली के कारण मार्ग में कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी कामधेनु गौ को प्रदक्षिणा करके प्रणाम नहीं किया। इससे कामधेनु को बड़ा क्रोध हुआ और उसने यह शाप दे दिया कि जब तक तू मेरी संतान की सेवा नहीं करेगा तब तक तुझे पुत्र नहीं होगा। अतः अब तुम बछड़े सहित मेरी नंदनी गौ की, जो कामधेनु की पुत्री है,